د استقلال پانی خطل مر ور سپیدی ورش پورز رخی زیها غبر سپیدی بیا پر وطن باندی د استقلال پانی خطل مر ور سپیدی زیها غبر سپیدی بیا پر وطن باندی حالات بدل غوندی گل خکاری مارا ور سپیدی ورز پورز رخی زیها غبر سپیدی بیا پر وطن باندی بورا راوڑی حد بر یا و مسافر سپیدی ورز پورز رخی زیها غبر سپیدی بیا پر وطن باندی دا استقلال پانی خطل مارا ور سپیدی زیها غبر سپیدی بیا پر وطن باندی دا امید سترگی موش و اخلاسی مارا ور سپیدی ورز پورز رخی زیها غبر سپیدی بیا پر وطن باندی هر خوا د فتوحات ملغلر سپیدی ورز پورز رخی زیها غبر سپیدی بیا پر وطن باندی دا استقلال پانی خطل مارا ور سپیدی ورز پورز رخی زیها سپیدی بیا پر وطن باندی دا غاٹ برد استشهاد دے مارا ور سپیدی ورز پورز رخی زیها غبر سپیدی بیا پر وطن باندی شکلاوی منترا بخی دا مهاجر سپیدی ورز پورز رخی زیها غبر سپیدی بیا پر وطن باندی شکلاوی منترا بخی دا مهاجر سپیدی ورز پورز رخی زیها غبر سپیدی بیا پر وطن باندی دا استقلال پانی خطل مارا ور سپیدی ورز پورز رخی زیها غبر سپیدی بیا پر وطن باندی معصومی وینی مفتی نظیم را ور سپیدی ورز پورز رخی زیها غبر سپیدی بیا پر وطن باندی زکا اللہ ایخی بدلا کی ور تسپر سپیدی ورز پورز رخی زیها غبر سپیدی بیا پر وطن باندی دا استقلال پانی خطل مارا ور سپیدی ورز پورز رخی زیها غبر سپیدی بیا پر وطن باندی منان شکی با حساس او سمارا ور سپیدی ورز پورز رخی زیها غبر سپیدی بیا پر وطن باندی به مخبل شیر آبشی دا بخت ورس پیدی ورس پا ورس راقی زی ها غبرس پیدی بیا پر وطن باندی پل به مخبل شیر آبشی دا بخت ورس پیدی زیها خبر سپیدی بیا پر وطن باندی دا استقلال پانی قتل ایمار وری سپیدی ورز پا ورز راقی زیها خبر سپیدی بیا پر وطن باندی دا استقلال پانی قتل ایمار وری سپیدی ورز پا ورز راقی زیها خبر سپیدی بیا پر وطن باندی ورز پا ورز راقی زیها خبر سپیدی بیا پر وطن باندی ورز پا ورز راقی زیها خبر سپیدی